Mi van a csajokkal? Fekete szem, fekete haj, biztos döglenek. Na most igen, hát csak annyit bejavítok, hogy a hajam az barna, csak mindig van rajtam, ami ettől sötétem, a szemem is barna, de nem baj. Hát a csajok azok mindig vannak, mindig is lesznek, hál' Istennek, de igazság szerint, hát, nem tudom, ez a hűséges típus ma divate, de én az vagyok. Most facér vagyok, de én mindig úgy fogtam magam, hogy inkább, hát mai világban jobb, hogyha egy kicsit, hogy mondják, hűséges maradsz. Ez a lényege. És a szüleid büszkék rád, és milyen módon? Ők mindig is azok voltak, hiszen mondjuk én nem most kezdtem el énekelni, az, hogy most jelent meg a lemezem, hát ez sok mindennek a közrejátszója volt, hogy kell ezt így fogalmazni, mindegy. Tehát a szüleim mindig büszkék voltak rám, hiszen én már zenés darabokban játszottam előtte, hogy akkor a Ki mit tud, nagyon nagy siker volt. Ezen kívül tanítottam is már éneket, és én elvégeztem egy, hát több zeneiskolába is jártam, meg 3 évig tanultam régen zongorázni, de én úgy éreztem, hogy ha már én ezt választottam hivatásul, akkor mindenféleképpen jobb, hogyha ebből le is vizsgázom, tehát én le is tettem ebből a... Tehát én hivatásos előadó művész vagyok. Erről van papírom. A kutyát nem érdekli különben legtöbbször, de hát de azért jó, hogyha van róla egy papírod, mindenféleképpen. A mai zenészek világában szinte elengedhetetlen, hogy foglalkozzanak a testükkel, a megjelenésükkel, a kondíciójukkal. Te mit teszel ezért? Eszem. Nem, persze ez most minden hülyeség mögött van valami igazság. Imádok enni, még főzőcskézni is, van, amikor még meg is eszik. De különösen nem foglalkozom testem, mert hál' Istennek, lekopogom. Nem vagyok olyan alkat, akit nagyon elhízna, de nagyon sokat táncolunk a színpadon, nagyon sokat mozgunk, tehát itt magától értetődik, hogy itt lemennek a felesleges súlyok, és most, hogy már talán lesz egy kis időm, újra elkezdek úszni, de semmi más nem.